en üst mertebesinden, mertebelerinden birisi. Yakin. Tevekkül ise arkadaşlar, yakinin bir semeresi, bir meyvesi, bir ürünü. Nedir tevekkül? Diyor ki ilim ehli tevekkül, dünyevi ve uhrevi işlerde insana fayda getirecek yahut insanın başına gelecek olan musibetleri def edecek işlerde Allah-u Teala'ya ne yapmak? İtimat etmek. Sadık bir kalp ile, samimiyetle Allah-u Teala'ya itimat etmek, güvenmek, yaslanmak. Tabii sebepleri, esbabı ne yaparak? Yerine getirerek. İbn-i Kayyim El-Cevzi Rahimahullah yakinle alakalı çok güzel sözler söylemiş Medarec-i Salikinde adlı eserinde. Bizler de burada onu sizlere nakledelim. Diyor ki Rahimahullah yakinle ilgili olarak وَهُوَ مِنَ الْا۪يمَانِ لِمَنْزِلَةِ الرُّوحِ مِنَ الْجَسَدِ. Yani yakinin imanla olan ilişkisi, imanla olan bağı aynı ne gibidir? Ruh ile vücutta bulunan, vücutta taşınan ruh ile cesedin ilişkisine benzer. فَبِهِ تَفَاضَلَ الْعَارِفُونَ. Allah'ı bilen kimseler, arif kimseler, tanıyan kimseler ne yapmıştır? Yakin ile birbirlerini geçmişlerdir. Birbirlerine üstün olmuşlardır. وَفِيهِ تَنَافَسَ الْمُتَنَافِسُونَ. Aynı şekilde yarış yapanlar, müsabaka yapanlar, Allah'ın cennetine yarış edenler bu konuda yapmışlardır. Birbirlerini geçmişlerdir. Birbirlerine bununla üstünlük sağlamışlardır. وَاِلَيْهِ شَمَّرَ الْعَامِلُونَ. Ve gerçek manada amel edenler, Allah Teala'ya salih amel sunmak isteyenler ne yapmışlardır? Bu yöne yönelerek kollarını sıvamışlardır. وَعَمِلَ الْقَوْمُ اِنَّمَا كَانَ عَمَلُ الْقَوْمِ اِنَّمَا كَانَ عَلَيْهِ. Yani sahabeden sonra gelen selefin ameli hep bunun üzerine olmuş. Yakin üzere olmuş. وَاِشَارَاتُهُمْ كُلَّهَا اِلَيْهِ. Ve her biri insanlara buna işaret etmiş, bunu göstermiş. وَاِذَا تَزَوَّجَ الصَّبْرُ بِالْيَقِينَ. Diyor ki devamlı İmam İbn-i Kayyim El-Cevzi Rahimahullah, اِذَا تَزَوَّجَ الصَّبْرُ بِالْيَقِينَ. Eğer bir de yakinle birlikte sabır olursa, yakini de sabırla taşlandırırsanız, yakin ile tam ifadesiyle diyor ki sabrı evlendirirseniz, bir araya getirirseniz, onların diyor وَلَدَ بَيْنَهُمَا usulul imameti fid din. Dinde imamet ne var? Doğar. Kişi dinde imamete nail olur. Hem yakin, yakinle birlikte ne? Sabr. Sonra hemen Allah Teala'nın şu ayetini zikrediyor İmam İbn-i Kayyim. Ve cealna minhum e'immeten yehdûne bi emrina. Onları biz bizim emrimizle hidayet bulan imamlar kıldık. İmamlar eyledik. Dinde imamet makam verdik onlara. Ne zamandan sonra oldu bu? Lemma sabaru. Lemma sabaru. Sabrettiklerinde. Sabır sebat gösterdiklerinde. Tabii daha önce anlatmıştık. Sabır deyince sadece başa gelen musibete, başa gelen belaya sabır akla gelmesin. Değil mi? Bu ilk akla gelen mefhum olabilir. Sabredince bizim Türkçe'de de var bu. Ne diyoruz? Sabret. Neye sabret deniyor? Adamın çocuğu öldüyse, dükkanını kaybettiyse, işini gücünü batırdıysa sabret. Bir de sabrın başka neleri var? Olması gereken sahaları var. Bunlardan bir tanesi de neydi arkadaşlar? İbadete sabretmek. Yani Allah-u Teala'nın sana emretmiş olduğu, yerine getirmeni istediği ibadetlere ne olacaksın? Sabrı sebat edeceksin. Allah Teala senden namazlarını cemaatle kılmanı istemiş. Bu sabır isteyen bir. Etaat isteyen bir ibadet. Sen de sabredeceksin. Başka neye sabredeceğiz arkadaşlar? Masiyete sabredeceğiz. Bir daha işlememeye sabredeceğiz. Bu da sabır isteyen bir. Haram yemek istiyorsun, haram yoldan para kazanmak istiyorsun. Sabredeceksin. O parayı kazanmayacaksın. Sokakta yürürken nefsin senden harama bakmanı istiyor. Sen ne yapacaksın? Orada herkes bakarken sen o harama bakmayacaksın. Nefsini neye sabrettireceksin? Bu günaha karşı sabrettireceksin. İşte Allah Teala böyle diyor. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا. Sabredince biz onlara ne yaptık? İmamet. Dinde imamlık. Onları önderler kıldık. وَكَانُوا بِآيَاتِنَا. Ve bundan önce onlar neydiler? وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوْقِنُونَ. Onlar ayetlerimiz konusunda, ayetlerimizle ilgili yakin sahibi insanlardı. İşte İbn-i Kayyim Cevzi rahimahullah, İbn-i Kayyim Cevzi rahimahullah diyor ki, kişi yakini sabırla taçlandırırsa, yakinine bir de sabrı eklerse ortaya ne doğar? Dinde imamet doğar. Yani dinde imamet, önderlik, insanların saydığı, sevdiği, öldükten sonra andığı, hatırladığı, kitaplarını okuyup sözlerinden etkilendiği kişiler, bakın onların hayatlarına yakin üzere olmuşlar ve sabretmişler. Bu makama arkadaşlar insan kendisi çabalayarak, alın teri dökerek, kendi elimin emeğiyle geldim diye ne yapamaz? Oturamaz. Yani bu en yakınından, en yakınından biliyorsunuz Şeyh Albani rahimahullah, Şeyh Abdülaziz bin Baz rahimahullah. Bakın bu insanlara. Sözlerine bakın. O kadar açık sözleri var. O kadar mütevazı insanlar. Ama dünyanın öbür ucunda bir adam, onun sözünü okuduğu zaman ne yapıyor? Etkileniyor. Neden etkileniyor? Çünkü Allah Teala onları ne yapmış? Dinde imam kılmış. Şeyh Salih el-Fevzan Türkiye'de böyle bakıyorsun ya diyor işte evet diyor Şeyh Salih el-Fevzan'ın bayağı bir ağırlığı var. Bunun diye adama bakıyorsun ne Arapça biliyor ne Şeyh Salih el-Fevzan'ı görmüş, ismini duymuş, birkaç kitabını görmüş. Buraya gelen, burada duyduğu hocalardan adını işitmiş. Şeyh Salih Fevzan'ın o imameti onun kalbinde ne olmuş? Bir kendine vakarlı yer bulmuş. Az sonra gelecek. Peygamberlerden de örnekler vereceğiz. Onların yakini üzerine. İmam Nevevi'nin zikretmiş olduğu hadislerde de zaten burada var. O yakin elde edildiğinde arkadaşlar, iman o mertebeye yükseltildiğinde bir de sabır olursa yani imamet Allah'ın izniyle dinde gelir. Yani bize Ahzab suresindeki ayeti zikrediyor. Diyor ki وَلَمَّا رَعَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ. Müminler ahzab. Bir araya gelmiş, toplanmış cemaatler. Biliyorsunuz Hendek Savaşı'nda ne yapıyor? Toplanıyor insanlar. Mekkeli müşrikler, kabileler bir araya gelerek Müslümanların üzerine saldırmak için, onları yerle bir etmek için toplanıyorlar. Bir anlaşma yapıyorlar. Tabi müminler, yakin sahibi olanlar, ashab, peygamberin yanında yetişmiş olanlar. وَلَمَّا رَعَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ. Ne dediler bu kalabalığı görünce? قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ. Allah Teala'nın ve Resulü'nün bize vaat ettiği şey ta kendisi budur. Bunu bekliyorduk. Şununla birlikte. Müminler hep peygamberden duydular. Allah'ın yardımı nedir? Yakın. Allah Kur'an-ı Kerim'de vaat etmiş. اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُب۪يلًا. Biz sana apaçık bir fethi ne yaptık? Verdik. Mekke'nin fethi var. Ve müminler daha henüz bu fethi yaşamamışken, henüz bu muzaffer olamamışken bir de bakıyorlar ki müşrikler bir araya gelmiş, toplanmış, cem olmuşlar, istima etmişler. Müslümanların üzerinde ne yapacaklar? Kıyameti koparacaklar. Bunu gören müminler şunu demiyorlar. Ayette biraz sonra gelecek münafıklar gibi ve kalplerinde hastalık olanlar gibi. Onların kalpleri, yürekleri hopluyor elinden. Allah Teala aynı böyle ifade ediyor korkudan. Gözleri meylediyor. Korkudan gözleri titriyor. Diyor Allah Teala ve izâgatil ebsar. O bakışlar kayınca, korkudan titreyince ve belagatil kulubul hanacir. Yürekler kalplere, yürekler ağza gelince ve tazunnûne billâhi zunûn. Ve sizler Allah'ın adına ne yaptınız? Allah'a karşı zanlar Yanlış düşünceler beslemeye başladığınızda diyor. Yine Ahzab suresinde aynı ayetlerde. Kimileri var ki yakin yok adamda. Duymuş nasıl gelecek, zafer gelecek, yardım gelecek, fetih gelecek. Bir de bakmış ki düşman orduları yaklaşmış. Gözler kaymaya başlamış, kalpler, yürekler hoplamaya başlamış. Ve artık hani Allah bize bunu vaat etmişti, hani böyleydi demeye ne yapıyorlar? Başlıyorlar Allah hakkında zanlar üretmeye başlıyorlar. Ama müminler ne diyorlar? هَذَا مَا وَعَدَنَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ Bu gördüğümüz bu düşmanlar bize Allah'ın ve Resulü'nün ne yaptığı? Vaat ettiği şeyler bunlar zaten. وَصَدَقَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ Diyorlar ki Allah ve Resulü ne yaptı? Doğru söyledi. وَمَا عَزَادَهُمْ Diyor ki Allah'ın haber veriyor müminlerle alakalı. وَمَا عَزَادَهُمْ Bu olan, bu yaşananlar onların arttırmadı. Ancak neyini arttırdı? İlla imanen ve teslima. Onların teslimiyetini, Allah-u Teala'ya olan teslimiyetini ve ona olan ve Resulüne olan imanlarını arttırdı. Münafıklar ne oldu? Münafıklar sallar meslediler. İleri geri konuşmaya başladılar. İkinci ayette arkadaşlar Allah-u Teala Ali İmran suresinde bize diyor ki اَلَّذ۪ينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ Uhud savaşında haber veriliyor müminlere ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Ebu Sufyan orduyu toplamış, yeniden saldıracak. Tekrardan geri dönüyor. اَلَّذ۪ينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ İnsanların kendilerine bakın insanlar sizler için yeniden toparlandı, bir araya geldi diye haber verilenler var ya فَخْشَوْهُمْ فَاِنَّ الَّذ۪ينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعَ لَكُمْ فَخْشَوْهُمْ Ve insanlar onlara dediler ki, korkun. Toplandılar sizin adınıza. Sizin için. Aleyhinize toplanarak geliyorlar. فَخْشَوْهُمْ Onlara ne oldu? Bu haberi alanlar, o Uhud savaşındaki sahabeler ne yaptılar arkadaşlar? Allah sana haber veriyor hemen. Diyor ki, فَزَادَهُمْ اِيمَانًا Onların imanları arttı. وَقَالُوا حَسْبُنَ اللّٰهُ Ve dediler ki, Hasbunallah. Allah bize yeter. İbrahim Aleyhisselam da ateşe atılırken aynı sözü söylüyor arkadaşlar. Hasbunallah. Tevekkül. Yakin. Allah bize yeter. Hasbunallah. Ve ni'mel vekil. O ne güzel vekildir. Ve bunun ardından mükafat geliyor hemen. Diyor ki فَنْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوء Allah Teala haber veriyor. Onlar daha sonradan bu müminler kendilerine bir musibet, bir kötülük dokunmadan ne yaptılar? Geri döndüler. وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللّٰهِ Allah'ın rızasına, rıdvanına tabi oldular. وَاللّٰهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ Allah gerçekten fazlı, nimeti bol olandır. Aynısını Musa Aleyhisselam kıssasında da görüyorsunuz. Firavun'un ordusu gelmiş. Kızıldeniz'e yanaşmış. Musa'nın ve yanında olan ona iman edenlerin önünde ne var? Bir deniz. Derin, engin bir deniz. Arkada Firavun ve ordusu. Koşarak onlara doğru geliyorlar. Diyor ki Allah-u Teala bu sahneyle ilgili فَلَمَّا تَرَى الْجَمْعَانِ İki grup, iki ordu birbiriyle ne yaptığında, göz göze geldiğinde قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال أصحاب موسى إنا لمدركون Musa'nın yanında olanlar ne dediler? إنا لمدركون Çepeçevrelendik, yakalandık, kuşatıldık. Yakalandık. Sonumuz geldi. Musa Aleyhisselam Rabbine o kadar çok güveniyor ki, yakini o kadar sağlam ve güçlü ki, tevekkülü o kadar Metin ki ne diyor? Kale. Kella. Kella. Asla. Yani ifade çok ilginç. Asla. İnne ma'ya Rabbi. İnne ma'ya Rabbi. Benimle Rabbim beraberdir. Rabbim benimledir. Seyehdin. O beni ne yapacaktır? Hidayete yani yola koyacaktır. Doğruya iletecektir. İşte arkadaşlar yakin bu şekilde olmalı. Allah-u Teala'ya tevekkül etmeli. Yani bazen kardeşlerimizle konuşuyoruz, oturuyoruz. Bazı sıkıntılar oluyor. Ya işte namaz kılmaya izin vermiyorlar. Ne yapayım, ne edeyim gibi böyle sıkıntılar olabiliyor işlerinde. Alimlerin fetvalarını naklediyorsun. Hatta bazen böyle senin bile imanın zayıf olduğu zaman diyorsun ya bu alim nasıl bir fetva vermiş ya? Adam ekmeksiz, işsiz kalacak. İşinden gücünden olacak. Çoluğuna çocuğuna ekmek çorba götüremeyecek. Ama arkadaşlar yani insan imanı güçlü olduğu zaman, yakini sağlam olduğu zaman adamın önüne dağları engel olarak koysan onun önünde, gözünde ne var? Küçülür. Öyle değil mi? Bazen kardeşlere tavsiye ediyoruz, nasihat ediyoruz böyle. İmanın coşkun olduğu, amellerin yüksek olduğu dönemlerde bakıyorsun ki böyle yani fetva da sağlam, karşıdaki adam da sağlam. Yakin, tevekkül. Ama haramlar işlenmiş, iman zedelenmeye başlamış, esaslamaya başlamış. Bir de bakıyorsun ki fetvayı naklettiğin bu kardeş korkmaya başlamış. Ya işte aç kalacağız. Ne yapacağız? İşte halbuki memlekette dünyada açlıktan öyle insan kalmadı artık. Öyle bir bolluk var ki. Yani neden kaynaklanmakta? İmanın ve yakinin tam anlamıyla olması gereken yerde olmamasından kaynaklanmakta. Diyor ki Allah Teala yine Furkan suresinde وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ emrediyor. Hay olan Allah Teala biliyorsunuz kemal, mükemmel olan, hiçbir eksiklik bulunmayan bir hayat sıfatına sahiptir. İnsanlardaki gibi bir son bulacak bir hayat değildir. Uyumaz, uyku tutmaz, hastalık bulaşmaz. Allah Teala diyor ki وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذ۪ي لَا يَمُوت hiç ölmeyecek olan, hay olan, diri olan Allah Teala'ya ne yap? Tevekkül et. وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ diyor ki Allah Teala İbrahim suresinde müminler yalnızca kime tevekkül etsinler? Allah Teala'ya tevekkül etsinler. قَالَ تَعَالَى فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ eğer bir şeye azmettiysen, karar verdiysen, koyulduysan ne yap? Allah'a tevekkül et. Diyor ki İmam Nevevi rahimahullah وَالْآيَاتُ فِي الْأَمْرِ بِالْتَوَكُّلِ كَثِيرَةٌ مَعْلُومَةٌ İmam Nevevi rahimahullah diyor ki Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de tevekkülü emrettiği ayetler birçoktur ve bilinmektedir. وَقَالَ تَعَالَى وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوْ حَسْبُهُ ve Allah Teala şöyle buyurmuştur. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ kim Allah'a tevekkül ederse sadık bir, dost doğru bir, samimi bir kalple işlerini Allah'a havale ederse فَهُوْ حَسْبُهُ Allah ona yeter. Allah ona yeter. وَقَالَ تَعَالَى اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اَلَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ müminler o kimseler değil ki Allah onları anıldığında, Allah hatırlatıldığında وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ onların kalpleri titrer, korkar. وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اَيَاتُهُ Allah'ın ayetleri onlara tilavet olunduğunda, okunulduğunda زَادَتْهُمْ اِيمَانًا onların imanlarını ne yapar? Arttırır. وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ onlar Rablerine ne yaparlar? Tevekkül ederler. Burada Şeyh Salih el-Useymin rahimahullah'ın bir sözüne denk geldim. Yani gerçekten hepimizin ibret alması gereken bir nasihatı. Diyor ki rahimahullah, diyor ki وَهَكَذَا اِذَا رَأَيْتَ مِنْ نَفْسِكَ اَنَّكَ كَمَا تَلَوْتَ كَأَنَّكَ كُلَّمَا تَلَوْتَ الْقُرْآنَ اِزْدَدْتَ اِيمَانًا فَاِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَلَامَاتِ التَّوْفِيقِ şayet diyor kendinde görürsen Kur'an okuduğun zaman kalbinde imanın artıyor. Bil ki diyor Allah seni ne yapmıştır? Muvaffak etmiştir. Başarılı olanlardan kılmıştır. Diyor ki amma iza kunta taqra'ul Kur'ana ve la tetaesseru bihi. Ama diyor Kur'an okuyorsun ve la tetaesseru bihi. Hiçbir ne yok? Etkilenme yok. Hiçbir eser, hiçbir iz yok. Diyor ki fe aleyke diyor, dikkat et. İmudavati nefsik diyor. Kendini tedavi et. Ey gafil diyor. Kendini tedavi et. Sen nesin? Hastasın. Telefonu şarj aletine takıyorsun. Şarj aleti telefonu ne yapmıyor? Şarj etmiyor. Ne bu sıkıntı, bu problem? Bunu ne yapacaksın sen? Alıp tamirciye götüreceksin. Şeyh de diyor ki sana, aleyke bi mudavati nefsik. Nefs diyor, kendini tedavi etmen lazım. Diyor ki Şeyh Rahimahullah, la kulu entefebe ilel müsteşfa. Yani hastaneye git demiyorum sana diyor. Hastaneye gidip tedavi ol, anlama sakın diyor. Yani tedaviden maksadım bu değil diyor. لِتَأْخُذَ جُرْعَةً مِنْ حُبُوبٍ اَوْ مِيَاهٍ اَوْ غَيْرِهَا. Gidip diyor orada böyle ilaç, hap, şurup alabileceğin bir hastaneye gitmeni tavsiye etmiyorum sana diyor. Diyor ki وَلَاكِنْ بِمُدَاوَاتِ الْقَلْبِ. Neyi söylüyorum sana, neyi tedavi etmeni istiyorum senden diyor? Kalbinin. فَإِنَّ الْقَلْبَ اِذَا لَمْ يَنْتَفِعْ بِالْقُرْآنِ وَلَمْ يَتَّعِدْ بِهِ فَإِنَّهُ قَلْبٌ قَاسٍ مَرِيدٌ مَسْأَلُ اللّٰهَ الْعَفْرِ. Şayet diyor kalp Kur'an'dan bir öğüt almıyorsa, işte şey, başka bir insandan bahsediyor yani. Kur'an okuyup Kur'an'dan öğüt almayan, artık öyle bir topluluk var ki bırakın Kur'an'ı okuyup öğüt almamayı, Kur'an'ı okumuyor. Şeyh diyor ki, yani Kur'an'dan öğüt almayan bir kalp varsa eğer, Kur'an'dan faydalanmıyorsa, intifa etmiyorsa, diyor ki فَاِنَّهُ قَلْبٌ قَاسٍ. O kalp nedir? Taş olmuştur. Kas, sert. Semsert kesilmiş. Taş kesilmiş. Marid. Hastadır bu kalp. نَسْأَلُ اللّٰهَ الْعَافِيَ. Allah'a şikayetimiz, niyazımız Allah'a, bu kalbi ne yapsın? Tedavi etsin. Buna afiyet versin. فَاَنْتَ تَبِيبُ نَفْسِكَ. Ey diyor, kalbi hasta olan insan. اَنْتَ تَبِيبُ نَفْسِكَ. Senin doktorun kim? Sensin diyor. Kendiniz. Kendi doktorun kendiniz. لَا تَذْهَبْ اِلَى النَّاسِ. Ona buna gitme diyor. اِقْرَعِ الْقُرْآنِ. اِقْرَعِ الْقُرْآنِ. Kur'an oku. فَإِنْ رَأَيْتَ أَنَّكَ تَتَأَثَّرُ بِهِ إِيمَانًا وَتَصْدِيقًا وَامْتِتَالًا فَهَنِئًا لَكَ. Şayet Kur'an okurken görüyorsun ki Kur'an'a imanın artıyor, onu tasdikliyorsun, onu onaylıyorsun ve onun emirlerini yerine getiriyorsun, Şeyh diyor ki فَهَنِئًا لَكَ. Ne demek هَنِئًا لَكَ? Seni tebrik eder. Kutlu olsun diyor sana, mutlu olsun. Çünkü kalp ne? Ölmemiş, yaşıyor. فَأَنْتَ مُؤْمِنْ. Sen diyor müminsin. فَإِلَّا. Eğer aksi durum varsa, Kur'an okuyorsun. Hani deminden dedik ya, şeyhin bahsettiği Kur'an okuyanlar. Şimdi bakın Ramazan geçti. Ramazan'da bir sürü hatim yapmayan insan var. Ramazan'dan sonra eline Kur'an-ı Kerim alıp açmayan insanlar var. Şeyh bunlara ne der acaba? Şeyhin bahsettiği Kur'an okuyup kalbi titremeyen, ondan öğüt almayan insanlar. Diyor ki وَإِلَّا فَعَلَيْكَ بِالدَّوَاءِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكَ مَوْتٍ. Ölüm gelmeden önce dünyadaki o tek gerçek olan, o hakikat olan, o ölüm gelmeden önce kendini tedavi et. Öyle bir ölüm ki bu لَا حَيَاتَ بَعْدَهُ وَهُوَ مَوْتُ الْقَلْبِ. Normal bir ölümde değil diyor. Bu kalbin ölümü. Kalbin ölümü. أَمَّا مَوْتُ الْجَسَدِ بَعْدَهُ حَيَاتٍ. Cesedin, bedenin ölümü ise ne arkadaşlar? Ondan sonra bir ne var? Bir diriliş var. Beden öldükten sonra, ruhu teslim ettikten sonra ondan sonra bir diriliş var. Ama kalp öldükten sonra, kalbin ölümünden sonra başka bir diriliş yok diyor Şeyh Rahimahullah. İnşallah bu bizim için iyi bir nasihat olur, güzel bir nasihat olur. Kalbimizi yeşertir, diriltir. Şimdi hadislere gelelim. İmam Nevevi rahimehullah'ın ilk zikrettiği hadis muttafakun aleyh olan hadislerden. Bu hadisi biliyorsunuz Ukkaşa hadisi olarak bilinen. Ukkaşa İbnu, ne adı bu sahabenin? Kim hatırlıyor? Ukkaşa İbnu Muhsan radıyallahu anh. Bu hadis cennete girecek, hesapsız ve azapsız girecek 70 bin kişiden bahsediyor. Hadis hatırlamışsınızdır belki de. Hadis İbn Abbas rivayet ediyor. İbn Abbas diyor ki: "Kale kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Uridat aleyye'l umem." Bana diyor ümmetler gösterildi. ümmetler sunuldu, milletler, eski insanlar sunuldu, gösterildi. فَرَأَيْتُ النَّب۪يَّ وَمَعَهُ الرَّهْتِ Bir peygamber gördüm, yanında 3-5 kişi vardı. وَالنَّب۪يَّ وَمَعَهُ الرَّجُلُ وَالرَّجُلَانِ Bir peygamber de gördüm diyor, yanında bir ya da iki tane adam var. Yani düşünün arkadaşlar, peygamber Allah katından gönderilmiş, Allah tarafından gönderilmiş, insanları davet etmiş, ancak yanında iki tane adam var. Nuh Aleyhisselam kaç sene davet etti? 950 sene davet etti. Allah Teala ne diyor? وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٍ Nuh'a ancak kalil. Az bir topluluk iman. Kaç sene arkadaşlar? 950 sene. Ne diyor? اِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ Ey Allah'ım, ben onları affetmen için, sen onları bağışlaman için her çağırdığımda onlar ne yaptılar? جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ Ellerini, kulaklarını ne yaptılar? Kapattılar. وَاسْتَغْشَوْ ثِيَابَهُمْ Elbiseleriyle kapattılar. Elleriyle, kulakları ve elbiseleriyle kapattılar. وَاَصَرُّ وَاَسْتَكْبَرُ اسْتِكْبَارًا Büyüklendikçe de büyüklendiler. İşte Aleyhisselatü Vesselam'a gösterilmiş peygamberler. Bir peygamber gördüm, yanında rahat. Rahat demek Arapçada arkadaşlar 3 ila 10'a kadar. Hatta 9 yani. Tekil sayılar. Diyor ki, peygamber gördüm, yanında bir ya da iki tane adam vardı. وَالنَّب۪ي وَلَيْسَ مَعْهُ اَحَدْ Bir de peygamber gördüm, yanında hiç kimse yok. Davet yapmış, davetine icabet eden olmamış. اِذْ رُفِعَ لِي سَوَادٌ عَظ۪يمٌ Diyor ki aleyhissalatü vesselam, bana böyle bir kalabalık, bir topluluk gösterildi. فَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ اُمَّت۪ي Ben diyor zannettim ki, bu kalabalık benim ümmetim. Çünkü aleyhissalatü vesselam da biliyor ki peygamberler arasında, çünkü en çok süre kalacak olan, kıyamet kopana kadar daveti yeryüzünde kalacak olan peygamber, tek peygamber, Nebi aleyhissalatü vesselam olduğu için, ona tabi olacaklar da nedir arkadaşlar kıyamette? Kalabalık olacaklar, çok olacaklar. فَقِيلَ لِي diyor ki aleyhissalatü vesselam, bana dendi ki, هَذَا مُوسَى وَقَوْمُهُ Bu senin ümmetin değil. Bu kimin ümmeti? Bu Musa ve onun ümmeti. Onun kavmi. وَلَاكِنْ اِنْظُرِ اِلَّا الْاُفُقُ Deniyor ki aleyhissalatü vesselama, ufuka bak. فَنَظَرْتُ فَاِذَا سَوَادٌ عَظ۪يمٌ فَقِيلَ لِي اُنْظُرْ اِلَى الْاُفُقِ الْآخَرِ Baktım diyor, yine bir kalabalık gördüm. Kalabalık bir cemaat gördüm. Bana sonradan dendi ki diyor, yeniden şu falanca başka bir ufuka bak. فَاِذَا سَوَادٌ عَظ۪يمٌ فَقِيلَ لِي هَذِهِ اُمَّتُكُمْ Yine diyor, büyük bir kalabalık ve bana dendi ki, işte senin ümmetin bu kalabalık. وَمَعْهُمْ 70,000 اِدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ Ve o kalabalıkta 70,000 kişi var. 70,000 insan var. Onlar özel insanlar arkadaşlar. Özellikleri ne? Muhtar çocuklar olmaları mı? Hayır. Bunların özellikleri arkadaşlar, cennete hesapsız ve azapsız, sorgu sualsiz cennete gelecek bu 70,000 kişi. Yüce Rabbim bizleri de onlardan eylesin. Diyor ki İbn Abbas, ثُمَّ نَهَدَ فَدَخَلَ مَنْزِلَهُ Aleyhissalatü vesselam birden kalkıyor, bunu söylüyor sahabeye, meraklandırıyor onları. فَدَخَلَ مَنْزِلَهُ Nereye giriyor? Evine giriyor. Aleyhissalatü vesselam. Sahabeler meraklanıyorlar. Kim bu 70,000 kişi? Ümmetin içinden 70,000 tane seçkin insan. فَخَاضَ النَّاسُ فِي اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ İnsanlar o 70,000 cennete girecek olan, hesapsız ve azapsız girecek olan 70,000 kişi hakkında ne yapıyorlar? İleri geri konuşmaya başlıyorlar. فَقَالَ بَعْضُهُمْ فَلَعَلَّهُمُ الَّذ۪ينَ صَحِبُوا رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Şimdi görüş ileri sunuyorlar. Diyor ki bir tanesi, bir grup diyor ki فَلَعَلَّهُمْ Umulur ki onlar لَعَلَّ Arapça okuyan kardeşler hatırlar. لَعَلَّ Değil mi? لَعَلَّ neyin kardeşi? İnnara kardeşlerinden. Değil mi? لَعَلَّ ne demekti لَعَلَّ? Temenni, umulur ki. Onlar diyor ki ola ki bunlar peygambere sahabe olmuş insanlardır. Yani tahminimiz diyorlar. Bunlar peygamberin ashabıdır. Çünkü peygamberi görmüşler. Fazilet onların, üstünlük onların. Tabi bir grupta diyor ki وَقَالَ بَعْضُهُمْ فَلَعَلَّهُمُ الَّذ۪ينَ وُلِدُوا فِي الْاِسْلَامِ فَلَمْ يُشْرِكُوا بِاللّٰهِ شَيْئًا. Bir grupta diyor ki hayır, onlar İslam geldikten sonra Müslüman olarak doğan ve Allah'a hiçbir şekilde ortak koşmayanlardır. وَذَكَرُوا اَشْيَا. İbn Abbas diyor ki وَذَكَرُوا اَشْيَا. Birçok şey zikrettiler. Yani bundan fazla birçok görüş nakledildi o toplantıda, o sahabe meclisinde. فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَقَالَ مَا الَّذ۪ي تَخُوضُونَ ف۪يهِ. Aleyhisselatü Vesselam tekrardan elinden çıkıyor, diyor ki مَا الَّذ۪ي تَخُوضُونَ ف۪يهِ. Hangi konuda konuşuyorsunuz? Tartıştığınız mesele ne? Tabi bazı rivayetlerde geliyor, sesler yükseliyor. 70 bin kişi az bir sayı arkadaşlar. Ümmet içinde 70 bin kişi çok az. فَأَخْبَرُوهُ. Peygamberimiz haber veriyor. Diyor ki bunları konuştuk. Dedik ki bu 70 bin kişi hakkında onlar şunlardır, onlar bunlardır diye görüş beyan etti. فَقَالَ aleyhissalatü vesselam diyor ki onlar şunlardır. هُمُ الَّذ۪ينَ لَا يَرْقُونَ وَلَا يَسْتَرْقُونَ وَلَا يَتَتَيَّرُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. İşte bu rivayet İmam Müslim'in sahihindeki rivayeti. Biliyorsunuz İmam-ı Nevevi'nin de İmam Müslim'e bir neyi var? Şerhi var. Lafzı oradan almış. Ancak hadisin akabinde demiş ki hadis muttefakun aleyh demiş. Aslında hadis bu lafızıyla muttefakun aleyh değil. Çünkü Müslim'deki bu lafızda bir işkel var, bir problem var. Hadis alimleri ne yapmışlar? Bu lafzını, ilk başındaki lafzı illetli görmüşler, şaz görmüşler, şazdır demişler. Hadisin manasını önce söyleyelim, ondan sonra neyin şaz olduğunu size açıklayalım. Diyor ki onlar rukiye yapmayanlar, rukiye talebinde bulunmayanlar, tatayyur yani uğursuzluk yapmayanlar ve yalnızca Allah'a tevekkül edenlerdir diyor. İmam Müslim'in bu lafzında. Rukiye yapmayanlar, yani ne demek rukiye? Tedavi için insanlara Kur'an okumayanlar. Kendisine Kur'an okunmasını talep etmeyenler. Hatırlarsanız biz bu hadisi daha önce açıklarken ne demiştik? Bu hadisin Müslim'deki lafzı nasıldı? Kim hatırlıyor? Buhari'deki lafzı nasıl bu hadisin? Onlar kimlerdir arkadaşlar? Humullezine ne yapmayanlar? La yesterkun. Rukiye yapılmasını istemeyenler. Gel beni oku demeyenler. Ve la yektevun. Ne yapmayanlar? Dağlama talebinde bulunmayanlar. Ve la yetetayyarun. Uğursuzluğa inanmayanlar. Ve ala rabbihim yetevekkelun. Ve Rabbine tevekkül edenler. Diyorlar ki hadis alimleri, ki Şeyhülislam İbn-i Teymiye bunların başında geliyor hadislerden. Ondan sonra son muasır alimlerden, hadis alimlerinde Şeyh Alban da aynı şeyi söylüyor. Diyor ki buradaki Müslim'in ravilerinden ravi ne yapmış? Kendinden sayıca daha çok olan fika ravilere muhalefet etmiştir. Fika olan bir ravi kendinden daha çok, sayıca çok olan fika ravilere muhalefet ederse biz bu hadise ne diyoruz hadis ilminde? Ne diyoruz? Evet söyleyin. Şaz diyoruz. Yani burada 10 tane güvenilir ravi var. Bunlar sika. Hadis alimleri tarafından referans tezkiye almış. Bunların hadisleri kabul olunur diye. Ama burada bir tane daha ravi var. O da onlarla aynı derecede, aynı özelliklere sahip. Ama bu 10 tanesinde bu ravi ne yapıyor? Muhalefet ediyor. Onun hadisine ne deniyor? Şaz deniyor. Peki şaz hadis hangi hadisin kısımlarından? Sahih hadis mi, zayıf hadis mi? Zayıf hadis. Şaz hadis zayıf hadistir. Şaz hadis zayıf hadis. Böyle ki Müslim'de olsa bile. Sahih Müslim'de böyle birkaç tane var. Şaz hadis var. Mesela 7 kişiden bahsediliyor. Arşın gölgesinde gölgelenecek 7 kişiden bahsediliyor. Onlardan bir tanesi de ne? Sağ elinin verdiğini sol elinin ne yapmaması? Görmeden vermez. Görmeyen kimse. Şimdi İmam Müslim bu hadisi bu rivayetle rivayet etmiş ama ardından başka bir raviden aldığı, duyduğu rivayette diyor ki sol elinin verdiğini sağ elinin bilmediği, görmediği kimsedir. Ne yaptı buradaki ravi? Kendinden sayıca çok olan sika ravilere ne yaptı? Muhalefet etti. Bu sebeple rivayeti ne oldu? Şaz oldu. Peki İmam Müslim niye bu hadise yer verdi sahihinde bu şekliyle? Aliler diyor ki bu onun güvenilirliğini ne yapar? Gösterir. Raviden hadisi o şekilde duydu. Hadisin doğrusunu bilmiş olmasına rağmen, bilmesine rağmen hatta az yukarıda doğru şekliyle rivayet etmiş olmasına rağmen bu hadisi ne yaptı? Duyduğu şekliyle ümmete aktardı. Bu da hadis kitaplarının ne kadar güvenilir olduğunu bizlere gösteriyor. Yani düşün, sen biliyorsun hadisin sağ elin verdiğini, sol eli bilmez olduğunu. Ama ravi peygamberden sana zincir silsile bu şekilde getirmiş. Ne yapıyorsun? Sen de onu o şekilde emaneti ne yapıyorsun? Eda ediyorsun. Şimdi hadisin ne diyor bu rivayetinde, Müslim'in rivayetinde? Onlar rukiye yapmazlar. Onlar rukiye yapmazlar. Bu lafız arkadaşlar Müslim'de olmasına rağmen nasıl bir lafız dedik? Şaz bir lafız. Çünkü rukiye yapan, insanlara tedavi etmek için Kur'an okuyan kişi o insanlara ne yapmakta? İyilik yapmakta, ihsanda bulunmakta. Karşınıza bir adam gelmiş. Cin girmiş, hastalanmış, büyü yapılmış. Ve sen o insana ne yapıyorsun? Kur'an okuyarak iyilikte bulunuyorsun. Bunda bir beis, bunda bir sakınca var mı? Yok. Ama tevhidin kemaline, tevhidin mükemmelliğine dokunacak suret hangisi? İnsanın gidip ne yapması? Başkasından beni oku diyerek Kur'an okumasının talebinde bulunması. Tevhidi kemale ermiş olan bir insan ne yapar? Böyle bir istekte, böyle bir talepte bulunmaz. Anladın mı? Lafızdaki neçareti, lafızdaki şaz olma vecihini. Yani Kur'an okumanın bir başkalarına tedavi için Kur'an okumanın bir sıkıntısı yok. Şeyhülislam İbn-i Teymiye'nin öğrencilerinden, en meşhur öğrencilerinden olan İbn-i Kayyim el-Cevziyye rahimahullah. Bununla ilgili diyor ki, o 70 bin kişiyle alakalı diyor ki, وَذَٰلِكَ لِأَنَّ هَاُولَٰى دَخَلُوا الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ لِكَمَالِ تَوْحِيدِهِمْ. Bu 70 bin kişi diyor, niye cennete hesapsız ve azapsız girdi biliyor musunuz? Diyor ki, لِكَمَالِ تَوْحِيدِهِمْ. Akidelerinin, tevhidlerinin mükemmel, kamil olduğu için onlar diyor cennete girdi. وَلِهَذَا نَفَا عَنْهُمْ الْاِسْتِرْقَى. Bu sebeple tevhidleri kamil olduğu için onların ne yapmamaları tavsiye edildi onlara. Onlar neyi yapmazlar? Onların özelliklerinden bir tanesi de ne? نَفَا عَنْهُمُ الْاِسْتِرْقَى. Onlar ne istemezler? Ruhke istemezler. Beni oku demezler. Peki nedir bu diyor? وَهُوَ سُعَالُ النَّاسِ اَنْ يُرْقُوهُمْ. İnsanlara gel beni oku demektir diyor. وَلِهَذَا قَالْ. Bundan dolayı Aleyhisselatü Vesselam dedi ki onlarla ilgili, وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Onlar ki, o insanlar ki Rablerine ne yaparlar? Tevekkül ederler. فَلِكَمَالِ تَوَكُّلِهِمْ عَلَى رَبِّهِمْ. Bu 70 bin kişinin Rablerine olan tevekküllerinin mükemmel olması, kemale ermiş olmasından dolayı ve Rablerine duydukları güvenin tam olmasından dolayı onlar ne diyor? لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ شَيْئًا. O insanlar, o kimseler, insanlardan ne yapmazlar? لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ insanlardan hiçbir şey istemezler. Meşru, mubah olan bir şey bile. Bu onların tevhidlerinin, akidelerinin ne olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Kemale erdiğini gösteriyor. Sahabeler, ellerinden düşen bir sopayı bineklerinde iken, develerinin üzerinde, atların üzerindeyken ellerinden düşen o kırbaçı Başkasından ne yapmaktan haya duyarlardı? İstemekten, yardım istemekten haya duyarlardı. Meşru olan bir şey. Mubah olan bir şey. Ama Rablerine olan tevekkül, ne diyor onlar? Ayakkabının bağını bile kimden hissediyorlar? Rabbinden hissediyorlar. Rivayetler böyle geliyor. Ve burada mubah olan rukye talebinde bulunmayı bile tevhidlerinin kemale ermiş olmasından dolayı ne görüyorlar? Hoş görmüyorlar. Ama bunların özellikleri de bu. Şimdi siz gelin, görün ki utanmadan, Rablerinin kadrini, kıymetini bilmeden ölülerden, hayatta olup kendilerinden kilometre uzakta bulunan insanlardan medet uman, yardım isteyen insanların halini, durumunu bir düşünün. Onların ne derece tehlikeli bir balçık içinde çabalanıp durduklarının halini bir görün arkadaşlar. Bir tarafta tavsiye edilen, bakın böyle yaparsanız siz de o 70 bin kişiden olursunuz denircesine teşvik edilen, mubah olmasına rağmen bakın bu talepte bulunmayın denilen bir konu var. O da ne? Kur'an okunma isteğinde bile bulunmayın. Bir taraftan da kendini bu ümmetten olduğunu zannedip evliyalar hayattayken kınındaki kılıç gibidir, öldüklerinde kınından çıkmış kılıç gibidir diyerek yetiş ya Abdülkadir diyen, yetiş ya Hamze diyen, yetiş ya Şeyh'im diyen, medet ya Şeyh'im diyen insanları düşünün ve onların çabalarının, bu dünyadaki gayretlerinin, çünkü onlar da bir gayret ve çaba sarf ediyorlar, gece kalkıp namaz kılıyorlar, boşa, nasıl boşa çıktığını bir şöyle tefekkür edin. Biz onların amellerinin boşa çıktığını neye binaen söylüyoruz? Çünkü amellerine bu yaptıklarının şirk bulaştırdıkları için. Kim ameline bu şekilde şirk sokarsa, bulaştırırsa, peygamber de olsa ameli ne yapar? Boşa çıkar. Bunu kim söylüyor? Allah Teala söylüyor. Ne diyor? Ve in eşrakte, sen bile şirk koşarsan, şayet şirk koşacak olsan, le yahbatanne ameluk. Amelin boşa çıkacak. Ve le tekunenne minel hasirin. Ve hüsrana uğrayanlardan olacaksın. Kime diyor bunu Allah Teala? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. İşte o insanlar arkadaşlar tevhidlerinin kemalinden dolayı onların bir özelliği, bir vasfı da nedir? Humul lezine la söyleyin la yesterkun. Onlar ne yapmazlar? Ruhiye talebinde bulunmazlar. Ve la yektevun, bağlama, kendilerine acı vererek, yakarak tedavi olmazlar. وَلَا يَتَطَيَّرُونَ Uğursuzluğa inanmazlar. Bugün birisine adres sordum. Dedim nerede? Dedi çok şanssızsın. Bugün şanssız bir günün senin dedi. Çünkü dedi taşındı, dün taşındı dedi. Dedim gün şanssız olmaz. Allah takdir etmiş onu. Biz yetişememişiz dedim. Arap cahiliyeleri, cahiliye adamları ne yaparlardı? Tatayyur yaparlardı. Hatırlarsanız akide derslerinden, tevhid derslerinden kuşları uçururlar, korkuturlar. Ondan sonra sağ uçarsa o gün hayırlıdır, uğurludur. Sola uçarsa o uğursuzdur. Yahut da o işe koyulmazlardı. Bunun birçok örneklerini zaten ne yaptık? İfade etmiştik. Ve alâ rabbihim yetevekkelûn. Bizimle ilgili olan tarafı. Onlar Rablerine ne yaparlar? Tevekkül ederler. Tam bir şekilde tevekkül ederler. Fekâme Ukkâşe İbn-i Muhsin. Ukkâşe İbn-i Muhsin kalkıyor sahabeden. Uyanık sahabe, hayrı nerede aranacağını biliyor. Fekale, udullaha en yece'aleni minhum. Peygamber'e diyor ki, ey Allah Resulü, udullaha en yece'aleni minhum. Allah'a dua et de beni onlardan kılsın, beni onlardan eylesin. Fekale, ente minhum. Aleyhissalatü vesselam hemen ne yapıyor? Sen diyor, onlardansın. Yani cennete girdin sen. Biz de Ehl-i Sünnet ve Cemaat olarak artık ne diyebiliriz? Ukkâşe cennettedir. Ukkâşe cennetle müjdelenmiştir. Ondan sonra başka birisi kalkıyor. Diyor ki ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ آخَرْ فَقَالْ Başka bir adam kalkıyor ve diyor ki اُدُوا اللّٰهَ اَنْ يَجْعَلَن۪ي مِنْهُمْ Allah'a dua et beni de. O 70 binin içine ne yapsın? O kervana katsın. Aleyhisselatü vesselam ve men tak. Kapıyı kapatıyor. Ama güzel bir şekilde kapatıyor. Yani demiyor adama sen onlardan değilsin demiyor. Ne diyor adama? Sebbatlaşa biha ukaşa. Seni ukaşa ne yaptı? Geçti. Hala bu Araplarda bu atasözü nedir arkadaşlar? Kullanılmakta. Yani gittin şey almak istiyorsun markete, bakkala, nereye? Ondan sonra tek bir tane kalmış. Onu almak için gidiyorsun. Senden önce iki dakika önce birisi gitmiş. Adam sana diyor ki sebebeke biha ukaşa. Sen ukaşa geçin. Ortada ukaşa yok aslında ama bu böyle artık güzel bir atasözü olarak insanların dilinde devam ede geliyor. Yalnız arkadaşlar burada 70 bin kişi az. Yani 70 bin kişi zaten onun nüfusu kaç? İstanbul'un nüfusu 14 milyon diyor. Zaten onun nüfusu 750 milyon mu zor? Aleyhisselatü Vesselam başka bir rivayette diyor ki her o 70 bin kişiyle içinde olan her bir kişiyle 70 bin kişi daha ne yapacak? Cennete girecek. Yani 70 bin çarpı 70 bin yaparsan ne yapıyor? Artık onun hesabını siz yapın. Rabbim bizi o kimselerden eylesin. Hakkıyla Allah'a tevekkül edenlerden eylesin. Tevekkülünü tahkik edenlerden eylesin. Burada kalalım. Önümüzdeki hafta bu babın, bu bölümün geri kalan hadislerini tamamlayıp istikamet bahsine geçmeye çalışacağız. Subhanakallahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etubu ileyk.